Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs entrem en matèria, la segona part del programa, seguim comentant el torneig de futbol, però abans tenim una trucada en directe ara mateix. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tots. Com estem? Bueno, doncs mira, aquí a persona gaudint d'un bon programa de Castellers. Ah, bueno, avui més de Castellers futbolista. Quina emissora estàs escoltant, Sam? Sóc un pilota, vostè, ja. M'heu de passar el tono aquest d'espera que teniu, m'ha encantat. Nosaltres no el sentim, que t'han deixat molta estona, no? Entra. Ho recomano, és molt maco. Bueno, aquí tenim el Samo que ens ha trucat por ilusiones, suposo, amb el... Sí. Què vols parlar amb el Juan de? No, perquè el començaré a imitar i... podrem entrar dins d'un bucle que seria autodestructiu per les zones radiofòniques i millor que no. Bueno, vols fer algun comentari del torneig que aquest any, aquesta vegada te l'has perdut, eh? Sí, malauradament, per qüestions de feina, bueno, malauradament no, però bueno. No, si és per qüestions de feina, és bo. I més aquest any. I bueno, sí, m'hagués agradat estar allà amb tots vosaltres, vaig estar en ànima, no en cos, però bueno, jo tenia ja els meus espies. No diré noms, diré F.F i Van.C. I res, bueno, ja em van dir que, bueno, un molt bon paper davant de Vilafranca, que, bueno, o sigui, jo almenys estic orgullós de que no veu sortir amb una panadera. Sí, bueno, sí, per aquí, si em permet, Samu, per aquí al Facebook ens feia un comentari de la Glòria Nicolau, que deia que tenia una visió força pessimista del partit i que Vilafranca, després del partit, ens havien dit que havien fet un gran partit. Sí, jo això... vaig parlar amb alguna altra cosa i també ho han dit, que ho deien per allà al torneig. Això perquè, mira... Que no ens mereixíem la classificació. Clar, evidentment, és el que comentàvem abans, que el nostre grup... Una mica falsa modèstia, El nostre grup era molt fort i, clar, evidentment, Sabellut i Vilafranca passava per davant. Que si bueno, haguéssim estat un altre grup, haguéssim pogut passar. És que estem dient, hem perdut contra Vilafranca 8-2. El descans anàvem 3-1. O sigui, que era una cosa bastant digna. Samo, nosaltres tenim un entrenador, o sigui, em refereixo als culers, que quan guanyem 6-1 o 6-2, també dignament surt dient, no, és un rival digne. Encara que tu no siguis del Barça, perquè ho sé que no és del Barça i no és el teu entrenador, però sí que els que són culers estem acostumats a aquest tipus de comentaris. Bueno, és que jo soc més de ficar el dit a la llaga. No, però bé, a veure, jo sincerament estic bastant orgullós del paper, almenys que ho fes contra Vila. Això ja, o sigui, per mi, jo, sapó, em trec el barret davant vosaltres, Sincerament, si jo hagués estat allà, potser haguéssiu tingut a un Pepe a dins del camp. Veus com ha sortit al final de... No, és que realment em sembla recordar les semis i la final, ja no, però quarts de final... I votants de final, Vilafranca també va guanyar 6-0 o 7-2 o alguna cosa així, vull dir, per marcadors també molt avoltats, similars al nostre, vull dir que el nivell tampoc era tan baix, o sigui que el nostre, vull dir, evidentment. Bueno, però almenys jo veig que aquest any, a banda, amb els fitxatges nous que heu fet, tret del Dani, que, bueno, que no sé què pinta jugant a futbol... Ja, bueno, birres i ja estarem tots contents. Molt bé, Samu. Doncs vinga, t'ho hem de deixar, perquè si no, no ens donarà temps d'explicar tot el que falta de torneig. Va, perfecte. Vale, adéu, bona tarda. Pel programa. Adéu, merci. Adéu. Continuem. Van perdre contra Vilafranca 8-2. Després el Garlac li va tocar desplaçar-se a l'altra pista, a evitar un partit. Ahí, el seu gorrito. Sí. Home, que li ha destacat una mica, no?, amb el gorret de flors i tal. Àrbitre original. Sí, això sí. Ja que ho feia malament, doncs almenys que se'n vegi. Quin partit vas pitar tu? Em sembla que vaig arbitrar el primer Solsona contra el Vendrell i després vaig arbitrar Solsona Capgrossos. I Solsona Vendrell? Van empatar 4. I a l'altre? Va guanyar Capgrossos 7-2, 7-3, em sembla. Mm. La colla Solsona, que a partir d'ara és la colla Bon Dia de Matí. Sí. Ah, no, explicareu l'anècdota o no? Sí, després. No? Després, quan arribi el moment. Segon partit, el partit que més a frec a frec de tot el torneig, contra els Castellers de Sabadell. També, resultat, derrota, 7-5. Però van ajustat, eh? Van ajustat. Sí, sí, sí. Fins al final, que ells van marcar un parell de gols i ja se'ns van anar. Era gol, ell, nosaltres, gol, gol, gol, i... Estava justet. Sí, sí, aquest partit va estar maco. Sí, sí, aquí vaig marcar el meu primer gol del torneig. Sí, sí, després... Hi ha una foto que ho corrobora. Sí, sí, no surto gaire favorida per això, eh? Va xutar a despejar cap a banda i mira, van a dintre. Bueno, bé, diguem-ne que la vaig enganxar i ja està. Bueno, diguéssim, el partit que vaig pitar jo diumenge al matí, el porter li venia la pilota, la va refusar, a l'altra porteria, o sigui, va fer gol. O sigui, que, sí, sí. Imagina't. Era petit el camp. No, aquest camp era maco, eh? Era la pista d'una escola, però era tenir les mesures reglamentàries. Però Saballuts, comentar que va quedar novens al torneig. Mm-hmm. Vull dir que, escolta, 7-5 contra el que queda novè no està mal. No, sí. Sí, la veritat és que sí, molt mal això. Positiu, va, a tope. Clar, s'ha de ser positiu. Hem perdut 8-2 amb el que va quedar primer. Dignament. Hem perdut 7-5 amb el que va quedar novè. I jo no sé en quina posició quedarà Esparreguera, però ara ens ho direu, no? Bueno, és que Esparreguera, a més, es va guanyar dues vegades. O sigui. Sí, però... ens el van trobar l'endemà. Vam quedar amb Esparreguera. Però mira que tampoc eren molt bons, Esparreguera. No sé nosaltres, que aquell sí que va ser un mal partit. Esparreguera, no, però Esparreguera, clar, no va quedar classificada de primera. No, van passar, del nostre grup va passar primer Vilafranca, segon va passar Sabadell. I Esparreguera, quina posició va quedar? Doncs... De les 16 cap avall. De les 16 cap avall, sí. És per donar-me ànims, saps? No per una altra cosa, no per... Doncs això, després, contra Esparreguera van perdre 5-2. I vam acabar, doncs, això, quarts de grup. O sigui, perquè hi havia 4 al grup. Llavors vam quedar quarts. Això era abans de dinar. Ja sabíem que sí. Quedàvem del lloc 16 cap al final. Mm. Després vam anar a dinar. Alguns van anar una altra vegada a l'àrea. I altres vam anar a un restaurant que es diu això, el racó de Cal Quico. I vam sopar allà. Tot i que propaganda, com sempre. Els d'Esparreguera, a més de guanyar-nos el partit, es van acabar els macarrons. Sí. Com? Esparreguera va quedar en el lloc 25è. 25è. Bueno. Déu-n'hi-do. Nosaltres el 27. Dos més enllà. Bueno, tampoc... Doncs el primer partit a la tarda, primer vam haver de pitar un partit, que és el que va anar al Marc. Em sembla que no va anar ningú. Sí, no va pitar el Marc. Sí. Quan va arribar estava la segona part. La segona part. Sí. Perquè sí. Estàvem dinant, no ens va donar temps d'arribar a temps. Perquè també és una de les coses que té el torneig. O sigui, tu programes uns horaris i després un partit rere l'altre, doncs vas acumulant petits retards que resulta que tens dues hores previstes per dinar i resulta que tens menys d'una hora. I clar, vas a dinar i ja no et dona temps d'arribar tot arreu. En aquell partit jugàvem a una pista exterior que hi havia al costat del pavelló, una pista de terra, com els camps de futbol de regional antics, sí. Perquè ara tot són de gespa artificial, però no, dels d'abans. Amb la pista pintada amb guix. No. Que estava, la primera part s'havia esborrat. Va haver una jugada que va sortir al mar de l'àrea i diu, si no es veu l'àrea, diu, com pot ser que estem al torneig de Guissona i no tinguin un bon àrea aquí pintada? Una bona àrea aquí pintada. Però, bueno... Aquest acudit, digueu, ho va dir al torneig, eh? Sí, sí. Se l'havia preparat, aquesta, eh? I algú em va dir, Bori, això ho has de tuitejar? I jo t'ho retuitejo a saco, això. I, bueno, vaig estar mirant de fer la foto i al final no quedava bé i no ho vaig posar. Bueno, en aquesta pista, el primer partit que vam jugar contra els Marecs de Salt, la segona part, ja perdíem 7-2, em sembla, i vam dir, va, equip femení. I vam jugar tot noies, menys el porter, que va ser el Marc. Sí, sí. I en aquella part no ens vam ficar cap gol, no vam ficar cap gol tampoc, però bueno, ens ho vam passar bé. Tot dones jugant allà a la pista. Igual que també vam fer diumenge a la tarda contra, no, diumenge al matí contra el Sagrada Família. Sagrada Família. Que també vam jugar equip femení, en aquest cas, bueno, el porter del Rubí Pereira. Aquell partit va ser les dues colles van jugar amb noies. Sí, sí, en aquest cas, noies i noi de porter. I va ser el millor partit, almenys les noies, el que vam disfrutar més, perquè doncs, teníem la possibilitat més de jugar. Això del porter que no sigui femení, que era per donar-li la culpa a algú, no? Suposo. No, no, no, perquè les regles del torneig... No, no, havia d'haver... A l'àrbitre. No, un de l'altre... Ah, no. No, igual... Un sexe per cada equip. Exacte. Molt bé. D'acord. Molt bé. No, que ens està sonant un mòbil a la bossa. Ens avisen els de la ressaca esportiva que tenim el mòbil a fora, que ens està sonant. Ara l'agafem, no et preocupis. Truquin a la ràdio, que truquin a la ràdio. Ara l'agafem. Bé, doncs, partit contra Marecs de Sal, vam perdre 7-2 i després vam haver de travessar pràcticament tot Guissona per anar a jugar l'últim partit, que jugàvem contra els Castellers de Mallorca. I aquí tenim una altra anècdota per explicar, que és que quan vam arribar ens vam trobar que els Castellers de Mallorca, que ja havien jugat 4 partits, no els havien dit que havíem de jugar un altre, i quan vam arribar, on està la gent? Estan a la dutxa. Es pensaven que ja no havien de jugar res més. Pensaven que eren 4. Havien jugat 4. La primera vegada que venen al torneig havien jugat 4 partits, era ja pràcticament de nit, ja està, ja hem acabat avui. I els van haver d'anar a buscar a la dutxa. Literalment, eh? Literalment, sí, directament, de dins de la dutxa, un altre cop cap a fora a jugar. Bueno, així van jugar nets. Però bueno, aquest partit també va ser interessant. Bueno, tant ells com nosaltres estaven bastant fets pols. Ells no tenien recanvis i encara estaven fets més pols que nosaltres. Sí, i a més, però... ells havien perdut tots els partits i nosaltres també en aquell moment. I almenys també vam jugar tres noies en aquest cas, la primera part, la Marta, la Glòria i jo. I també, bueno, almenys jo vaig disfrutar molt, també vaig fer un gol gràcies a una assistència de la Marta, molt bona, i també vaig gaudir molt d'aquest partit, perquè no era una cosa que la pilota sempre la tenia algú i anaven xutant i marcant gols, sinó que més o menys tothom anava participant. Més equilibrat. Sí. I a més, quan van sortir els de Mallorca de la dutxa, el primer que ens van dir, bueno, juguem, ens han vingut a buscar la dutxa i juguem amb una condició. Que no hi hagi coses. Que no hi hagi coses, sí, sí. Així és en el seu accent. I doncs, bueno, ho vam respectar. O sigui, no vam fer gaire faltes ni res. No, no. Aquest partit el vam guanyar per 7-4. I és el que dèiem, vam acabar el dia guanyant. Que és allò de... Hem perdut tots els partits, però avui, l'últim partit, et queda el regust de la victòria. Després, doncs, vam anar a sopar... Bueno, ens vam anar a dormir al lloc on havíem de dormir, que estava, hi havia tanta gent que estava ple i van haver d'habilitar un altre lloc que no estava previst i ens van traslladar al casal de joves, que no fa ni un mes que estava inaugurat i era l'antic escorxador de Guissona. I allà ens van repartir, hi havia dues sales, en una estaven els Castellers de Solsona i a l'altra estàvem nosaltres. Després del sopar va començar la festa, els concerts... diferents anècdotes dintre dels concerts, doncs, el típic castell que fan les colles quan estan la gent una miqueta entonats. Passada. Per exemple, va haver-hi un que va fer un pilar, va pujar dalt del pilar i quan estava dalt va començar a treure's la roba, però tota. Sí, sí. I castells diversos, els de Castell de Fet. Sí, era un tio. Sí. Era de 3, devia ser, o alguna cosa així. Perquè... A dos. No, era de 2. Ah, de 2, o sigui, estava directament damunt del baix. Sí. I allà dalt es va despullar. Es va despullar, sí, però va pujar amb roba i es va despullar del tot, a dalt. Que asco, no? Jo soy el barrio, pues ara baixa saltant. Ja, a mi no me refriega de eso por el cogote. La pinya va desaparèixer de cop. Doncs un concert amb quatre grups i una batucada. Que déu-n'hi-do la canya que va fotre. Allà més o menys ja es van anar disgregant, uns quants ja havia que van acabar més tard, altres doncs, van començar ja a marxar, altres es van quedar una estona i altres una estona més. És que, bueno, almenys jo estava bastant feta pols i no vaig poder aguantar tota la festa perquè les cames ja no em funcionaven a mi. Quasi bé m'havien d'arrossegar per arribar al lloc de dormir. Eren les tres, havien trobat dos grups i entrava la batucada i encara en quedaven dos més. Si no, el concert devia acabar a prop de les 6 de la matinada. No, jo vaig sentir algú que comentava que va acabar a les 7. Trepitos i flautes tancaven a les 7. A les 7. I a les 8 hi havia matinades, imagineu-vos la gent. Primera hora de pito era otra 3 hores de flautes. Així van despertar. De batucades, molt, que toca al final. No, no, entre mig, entre mig. A la meitat. A los pitos i las flautas. Sí. Tres de pitos, una batucada i tres de flautes. Pitos, tambores i flautes. Bueno, doncs això, vam anar a dormir en aquell lloc i ara toca ja explicar l'anècdota. Doncs això, comentem el concert, va acabar a prop de les 7. Sí, sí. Algun dia con el teràpia, és aquest. Hi ha una cosa que es diu, posa en silenci, Juan de. Ja ho sé, no, què pensa? Que... Del Twitter no en sé, però això del mòbil... M'he caigut ara o què? Bueno, doncs això, el concert va acabar a prop de les 7 de la matinada, a les 8 van venir a despertar-nos amb un radiocasset. Sí, però... Amb el toc de matinades. Sí, perquè nosaltres ja anaven les gralles, a nosaltres no ens arribaven les gralles, i vam vindre amb un casset. Quin detall. Sí, sí, tot un detall. I jo, clar, jo estava desperta i vaig sentir les gralles, i vaig dir, carai, m'aixeco i m'hi afegeixo, munto la meva gralla i m'afegeixo, i veig que era un radiocasset. I em va aixafar una mica la il·lusió de tocar les matinades. Jo em pensava que era un mòbil que sonava per gralles. Doncs a partir d'aquí, doncs un noi de la colla dels Castellers de Solsona, que ja va destacar durant la nit pel seu estat... Deixem-ho aquí. Doncs es va presentar allà amb un got de cervesa i allà aquí, bon dia de matí. Van anar despertant-nos un per un. Hi havia el Fran, que estava dormint al fons, amb un matalàs d'aquells grans. Doncs el tio es va llançar en aquell matalàs. I a més, anava amb el got de cervesa. No li va caure gairebé. I li va oferir al Fran cervesa. I el Fran... li va agafar el got i va veure d'allà. Home, jo també, eh? Tu també. Tu i tant. Estava ben fresqueta o no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, estava bé. O sigui, l'acabava d'agafar segur. I venia, doncs, això, anant de lloc en lloc a despertar tothom i allà ballant entremig de nosaltres i dient això tota l'estona. Bon dia de matí. Aquest segur que va sortir a les 7 del matí del concert. Sí. Segur. Sí, sí, aquell venia... Segur. El van enviar. Vinga, tira, cap allà. Mm. Després d'això, doncs, vam anar al local dels Magenes, que està tocant mateix de l'Ajuntament, on hi havia l'esmorzar. Per aquí comenten que... La Glòria Nicolà comenta que la coca de l'esmorzar diumenge estava boníssima. Sí, sí. I sort que vam arribar d'hora, perquè ens vam trobar que no hi havia gairebé ningú, perquè haguéssim arribat un quart d'hora més tard i la cua haguéssim hagut d'enganxar per esmorzar, eh? Ni un quart d'hora, 5 minuts després ja no... Exacte, això sí, sí. Això li podeu agrair al tio de Solsona. Doncs sí, eh? Sí, sí, sí. Això, el tio que va inundar el dormitori on havíem de dormir i ens van portar més a prop d'on havíem d'esmorzar. Això també. També, també. Bueno, ens queden 8 minuts i hem d'acabar de comentar els dos partits que vam fer diumenge. Vam començar jugant un altre cop contra l'Esparreguera i aquesta vegada va ser encara pitjor que l'anterior. Vam perdre 6-1. L'estat físic ja era bastant decadent. Decadent, eh? Vull dir, estàvem bastant... Sí, ja, jo ja el primer partit ja no vaig voler jugar perquè no m'anaven les cames. És allò, els partits de diumenge acostumen a tenir un ritme més pausat. Això per els partits dels jocs baixos, els que estan jugant per guanyar el torneig, aquests van a tope igual. Però els altres, doncs, va com més lent. Sí, perquè m'han comentat, no sé quin equip era, que tenien hora d'anar a dormir, eh? Sí. Els primers... Sí, sí. Els de Vilafranca, segur. Capgrossos. Capgrossos hi havia uns quants que eren els jugadors, que a partir de les 3, com a molt tard, ja els hi van dir que anessin tirant perquè demà... Mm. El dia següent els hi tocava canya. Sí, sí, no, és normal, també ho trobo lògic, en part. Sí, sí. Mm. Després d'aquest partit vam haver de travessar un altre cop tot Guissona perquè tornàvem a jugar a les mateixes pistes on vam començar, però aquesta vegada a l'altra, a la que estava dintre de les que eren dues pistes, doncs a l'altra que no vam jugar dissabte. Jo em vaig haver de quedar a pitar un partit on estàvem. I després vam jugar contra Sagrada Família, que és aquell partit que començàvem tot noies. I va jugar el Parera de porter. Sí, jo mateix. Jo, el que hem dit, tot noies. Amb una mica de xantatge ja forçat, intentant que no li fessin cap gol. Sí, perquè vaig rebre certes pressions des de la grada. Certes frases que no diré relacionades amb vaca. Vale? I diu que si feien algun gol, no? Per sort no me'n van fer cap. No. Va salvar. Em vaig salvar. Nosaltres tampoc vam fer cap gol, eh? Tot s'ha de dir. No, però ells tampoc. La primera part, no, però la primera part que vam jugar les noies, 0-0. Després ja la segona part ja van sortir els nois. Hombre, i van guanyar de calle. Que jo estic segura que les noies... Sort que van sortir els nois, i no solventen aquest partit, eh? Mare meva, eh? Tampoc es diu aquí, no? No surt el resultat, però el Parera es va menjar un gol traient de mig camp. No, però era... Estava anul·lat, estava. Estava anul·lat, perquè jo estava més per una altra cosa en aquell moment. Se'l va menjar. Sí, sí. No, van treure al mig del camp, l'àrbitre no havia pitat encara. No, clar, és que no havia pitat i jo estava mirant... Van tirar porta directament des del centre i va entrar, però com que l'àrbitre no havia donat l'ordre de treure... Sí. El que no, pegar-li a l'àrbitre i tot, per no haver pitat. Però l'àrbitre ve a pitar. Total, que, el que dèiem, vam jugar 7 partits, vam guanyar només l'últim de cada dia, l'últim de dissabte i l'últim de diumenge, i vam acabar amb la 27a posició de 32 colles. Quants equips es van retirar? No, cap. Ah, mira, quina sort. Però bé, jo, encara que haguéssim quedat últims, jo m'ho he passat genial i recomano a tothom de la colla que l'any que ve vingui, participi i almenys vulgui jugar uns minuts perquè... Val la pena, per tot. Vale, és que m'estava avisant el Parera de que per fi ha arribat a la salutació de l'Andreu de Santa Coloma. Sí. Estem aquí, Mollet. Estem aquí, Mollet. Ha arribat, ara mateix. I parlant de Facebook, si em permets, uns quants comentaris que ens fan per aquí. El cap de colla, el Marc Candela, diu... Visca metes Mollet forever. Visca, visca. Som les noies. També comenta per aquí, sense dones no hi ha revolució. Algun comentari més? El Samu pregunta qui va ser la pitxitxi de Mollet. Ja ho hem dit. El pitxitxi de Mollet va ser el Fran Ferrés. Ah, bueno, que ell no ha dit el nom. F.F. Sí. La pitxitxi va ser la Marta Noró. I, doncs... I el porter Manuel Golejat, va ser un... Jo? Ah, pues ja va jugar una part, no li van fer cap gol. Va jugar una part i un partit i mig. Partit i mig, i no li van fer cap gol. Veus? Els premis va ser el torneig, el va guanyar un altre cop per tercera vegada consecutiva els Castellers de Vilafranca. Van jugar, ja van guanyar 3-2 els capgrossos de Mataró i va tenir emoció a la final. Va estar guapa la final. Però bueno, bueno, sobretot al final, perquè guanyava Vilafranca 3-0 i capgrossos va fer el 3-1 quan faltaven 2 minuts. I el 3-2 quan faltava un minut i mig. I en aquell moment... Va ser l'últim minut, va ser el més emocionant de tots. No farem, i el més tens, no farem valoracions a l'àrbitre. Exacte. I els premis, es va repartir el premi a la millor afició, se'l van tornar a emportar els Castellers de Poble Sec. De què anaven disfressats aquest any? De Superbandarres. Sí, Superman. Superbandarres. Superbandarres eren. Mm. Els de Sants estaven que trinaven. Sí, sí, sí, va haver-hi pique. Bueno, és que entre Sants i això ja va haver-hi els últims anys. Ja... També van aprofitar els de Poble Sec, que estaven allà, van regalar 110 calendaris bandarres. A mi no m'ha arribat. Igual és una manera un, també... Jo en volia un, a veure... Igual també va ser una manera d'afavorir els vots de la gent que donava la millor afició. L'equip menys golejat va ser els Castellers de Vilafranca. El màxim golejador se'l va emportar un noi dels Castellers de Sants i el premi a la màxima golejadora una noia de Sant Pere i Sant Pau. Molt bé. I ens queden 2 minuts i mig per recordar que aquest dissabte tenim assemblea de pressupostos, dissabte al vespre i diumenge a la calçotada. Uh-huh. De moment. Sí. I els calçots estan... Estan a l'aire. Sí. No ens han acabat d'assegurar que tinguem calçons. Suposo que d'aquí a demà ja comentarem alguna cosa més, o en principi els calçons, si algú està dintre del mercat, veurà que no han crescut els calçons, però sí que ha crescut el preu. Mm. Degut a aquestes glaçades hi ha problemes de calçó grandíssims i no n'hi ha calçons ni al Mercabarna. Però bueno, ja en buscarem calçons, encara que sigui sota les pedres, que també n'hi ha. Tots es treu sota les pedres. Molt bé, doncs recordem això, dissabte l'assemblea de pressupostos i el diumenge doncs, farem la calçotada i més informació, veniu als assajos, demà primer assaig de dimarts oficial de la temporada i l'assaig de divendres. I ens queda un minut i mig, alguna valoració més ràpida del torneig? Molt bé. que ens ho hem passat molt per bé. Per repetir l'any que ve i animem a tothom que s'apunti, perquè val la pena. Mm-hmm. I això, vam acabar fent una simbiosi amb els xiquets de Reus. Ai, també. Molta ressaca física. Sí. Aquí no podia ni estirar-me, perquè feia molt tot. Física només? En el meu cas, sí. Aquí és que parla el cap de logística. Encara tinc agulletes i em sembla que em duraran uns quants dies. Vam fer furor amb el cubell ple de gel i cervesa, eh? Sí, sí. Jo no me vaig poder veure una. Un cubell ple. Bueno, haver espavilat més. Perquè no és a poc a poc. Quasi que millor. Sí. Quasi que millor, Roger. No passa res. M'havia de fer de delegat de l'equip i... Ja vaig complir el teu cupo jo mateix. Sí, ja que es va veure l'Esteve, sí, cap problema. Molt bé, doncs amb això acabem el programa d'avui. Ens tornem a parlar la setmana que ve aquí al Plaça de Nou, a Ràdio Mollet. Adéu. Adéu, que vagi bé. Bon dia de matí. Adéu-siau.